Peripețiile Matildei. Traducere și dramatizare radiofonică de Alexandru Pleșcan după romanul Matilda de Roald Dahl. Da, aici un pic de roșu. Galben nu, verde nu. Ah, m-am săturat să tot lucrez la tablou ăsta de familie. Trebuie să-l termin odată și nu mă mai hotărăsc. Nu mă hotărăsc. Îmi vine atât de greu să pictez nasul tatălui meu. Da, am să-l fac roșu. Da, roșu. Să mai pun o podoabă pe rochia mamei și... Da, exact. Și iar pictez. Consum o mulțime de vopsele și tot nu pot să-mi amintesc cum arătau exact părinții ăștia. Părinții. Cu ei e mai greu decât vă puteți imagina. Chiar și atunci când copilul lor e cea mai banală creatură din univers, ei sunt convinși că au dat naștere unui geniu. Dar n-ai ce-i face. Nu e nimic neobișnuit. Tăticul și mămica își iubesc copiii chiar și dacă ei sunt roz cu buline verzi. Mai rău e însă când ai părinți ca ai mei. Lor niciodată nu le păsa de mine. Aveau un băiat pe nume Michael, fratele meu mai mare. Între noi fie vorba, un puști șmecher. La fel cu toți cei de vârsta lui. Numai pe el îl luau în seamă. Eu nu însemnam mai mult decât un fir de praf pe care îl vezi pe mâneca hainei. Îl scuturi și gata. Și eram pe atunci atât de mică, abia dacă ajungeam să iau o cană de pe masă. Ah, am uitat să mă prezint. Pe mine mă cheamă Matilda. Am să încerc să vă spun povestea mea atât cât îmi mai amintesc. Încă de când aveam vreo 5 ani, da, 5 ani, îmi plăcea să-mi petrec timpul prin biblioteca orașului. Erau acolo atâtea cărți. Bună ziua! Bună ziua, doamnă bibliotecară! Da. Bună ziua, Matilda! Matilda, pot să te ajut cu ceva? Știți, vă rog să mă iertați, dar am terminat toate cărțile pentru copii. De unele chiar le-am citit de 2 ori. Vrei să spui că ai văzut toate pozele? Să-ți dau ceva de colorat? Nu, doamnă, nu, mulțumesc. Da, zău, chiar le-am citit. Și dacă-mi permiteți, unele cărți mi s-au părut foarte proaste. În schimb, altele mi-au plăcut. Uite, Comoara din insulă m-a fascinat. Matilda, știi, de când ai venit aici pentru prima oară, aș fi vrut să te întreb câți ani ai tu de fapt. Exact. Mâine împlinesc 5 ani fără 10 zile. Foarte, foarte curios. Și mama ta unde e? Ai venit singură? Nu știu exact unde e mama, dar mai bine să nu-i spuneți că vin aici. Cum? Știți, ei nu-i prea place să citească. Poate câte o revistă de modă, așa, urăște cărțile. Spune că se strânge praf pe ele. Și nici tata nu înghite cărțile deloc. De fapt, doamnă, dacă stau să mă gândesc bine, părinții mei pe mine, știți, nu mă prea înghit. Și totuși, tu spui că ai citit o groază de cărți, nu? Da. De la 3 ani am învățat să citesc. De la televizor, că la noi în casă televizorul e mereu aprins, da. Și din singurele 2 cărți pe care le avem, Mersul trenurilor și cartea de telefon. Înțeleg. Și cam ce fel de... e 5 fără 5. Biblioteca se închide. Dar cam ce fel de cărți ai vrea tu să citești? Tu știi că noi împrumutăm cărți pentru acasă? Cărți pentru acasă? Da. Vă, dar e extraordinar! Ce să citesc? Ce-mi recomand? comandați dumneavoastră. Vino mâine, Matilda, am să-ți fac o listă. Doamnă, minunat! Mulțumesc mult! Vin mâine dimineață, la prima oră sunt aici. Aici sunt. La revedere, doamnă, la revedere. Mulțumesc mult! Da. Foarte ciudat. Excepțional de ciudat. Foarte excepțional de foarte, foarte ciudat. 5 ani, fără 10, fără 9 zile mâine. Ce să-i recomand eu să citească? Fata domnului, cum îi zice, să-i recomand Oliver Twist de Dickens. Așa, Kim de Kipling, Mândrie și prejudecată de Jane Austen, Omul invizibil de Wells, Ferma animale enorme. Să-i dau Hemingway. Cum îl cheamă pe tatăl fetiței ăsta? Are un nume curios. Putrezilo, parcă nu, sau Putregosu? Nu. Putrege? Știu, domnul care vinde mașini vechi. Numele lui e Putregai. Rumeguș. Nu o să vă vine să credeți, dar asta e cea mai recentă mare descoperire a umanității. E opera mea și nu costă nimic. Îl iau pe degeaba de la tâmplărie, Rumeguș. Și la ce-ți folosește? Cum? Cred și eu că azi de nerăbdare să afle. Păi nu văd cum Rumegușul te poate face să vinzi mai bine mașini de mâna a doua. Dar nici n-are cum să-ți treacă prin creierul tău de găină o idee atât de super extraordinară, de deosebit de genială. O fată nu o să înțeleagă niciodată subtilitățile tehnicii. Nu-i așa, Michael? Trebuie să fii din cal afară de inteligent ca să faci ceva folositor cu un lucru care nu te costă nimic. Ce mult aș vrea și eu să fac. Mai vrea, dar n-ai să fii niciodată în stare. Ești prea poastă. Michael, ție însă trebuie să-ți spun că într-o zi tu vei moșteni micul meu imperiu. Să știi că întotdeauna sunt ultra bucuros să cumpăr o mașină de la un nenorocit care i-a distrus cutia de viteze. Mașinile alea fac un zgomot, știi, așa, ca dracu. Și sunt cele mai ieftine. Mie nu-mi trebuie decât puțin rumeguș amestecat în uleiul din cutia de viteze și totul merge ceastic. Și cam cât poate să țină până începe să hârie din nou? O să țină suficient ca fraierul să fie prea departe ca să se mai întoarcă. Asta e înșelăciune, tată. Înșelăciune, să știi prostul că nimeni nu s-a îmbogățit niciodată făcând vreo afacere cinstită. Păi, de ce sunt clienții pe lume? Ca să-i tragi pe sfoare. Păi, de exemplu, kilometrajul. Păi oricine vine să cumpere o mașină mai veche, la ce se uită mai întâi? La kilometraj, nu? Fals, Michael, fals. Se uită să vadă dacă are 4 roți și una de rezervă. Apoi pipăie vopseaua ca să găsească zgârieturi și abia la urmă se uită la kilometraj. Eu le schimb întotdeauna culoarea, chiar dacă vopseaua mea iese la prima ploaie. Și dau cauciucurile cu cremă de ghete, dar cu kilometraj. Aha, cu kilometrajul e mai greu. Păi ce să te faci cu o rablă care a mers sute de mii de kilometri? Cum s-o conduc eu un marș arier luni de zile la rând ca să dau kilometrajul înapoi? Se poate? Păi nu? Și atunci ce crezi că fac? Ce faci, tată? Îmi pun mintea la contribuție, Michael, asta fac. Atunci când natura te-a dăruit cu o inteligență ieșită din comun ca mea, ești dator să gândești. Și nu e obositor, tati? Trebuie să recunosc că uneori este. Să știi, Michael, că merită efortul când deodată îți vine o idee genială. Genial, așa cum n-a mai avut nimeni de la Einstein încoace când a descoperit... Și-a descoperit Einstein mă rog, n-are nicio importanță. Eu mi-am pus creierul pe gândit și ce să vezi? Mi-a picat fisa. Râșii pizza de cafea se învârtește cu o viteză extraordinară. O conectezi la cablul de kilometraj, o bagi în priză, ai grijă să nu te curentezi și mii, zeci de mii de kilometri dispar în câteva minute, știi? Pentru că râșnița se învârtește invers. Genial, să nu te prind că scoți o vorbă. Eu îți vând secrete profesionale. Să le moștenești, măi. Dacă se află, să știi că mă bagi în bușcărie. Înțeles, tati, și faci așa cu multe mașini? Orice mașinuță care trece prin mâna mea suferă tratamentul ăsta, nu? Și ține cont că e numai și numai invenția mea. Îți trebuie cap pentru așa ceva, înțeles? E dezgustător. O înșelăciune. Păcălești oameni care au încredere în tine. Asta faci. Uite ce, fetița, dacă nu-ți plac metodele mele, atunci să nu mai înghiți mâncarea asta. Tot ce e în casa noastră e cumpărat din profitul meu. Sunt bani murdari, îi urăsc. Bă, ce-o zice la ea? Îi urăște. Bani murdari, dar cine te crezi tu? Îmi dai mie, le ții? Ha. Ce animal de fată. În loc să te amesteci unde nu-ți fiere pe oala, mai bine... Mai bine nu te-ți uite de cum mai de la televizoare. Mamă, te rog să mă las, să mă duc în camera mea. Eu vreau să citesc. Dar cum ești la butaie că tu? Gura! Nici să nu aud. Înțepenim aici cu toții și ne uităm la televizor. Hai. E ceva frumos. Ia uite pe asta. E preferata mea. E, gras. A, mai e gras. Până se trezesc ei cu toții, am să le pregătesc o surpriză să mă țin aminte. Lipici universal. Da, am să ung pălăria tati cu lipici universal. Așa, și pe aici, așa, bun, am să o las în cuier ca să o ia când pleacă la garaj. Și... Încă ceva, știu, am să înlocuiesc uleiul lui de păr cu aromă de violete cu vopseaua mamei. Blond platinat, soluție concentrată. Da, acum trebuie să mă oprești, să nu mă găsesc aici. Da. Așa. Acum, soluția mea pentru creșterea părului. Cu miros de violete. Michael! Da! Unde-i tatăl tău? I-am pregătit mâncarea. Cred că e în bar, stai așa. Tati! Tati, e gata masa! Mami, ce ai pregătit? Mami, unde-i? E gata masa? Iată-mă, sosesc. Rechinul automobilelor lovește din nou. Unde-mi e mâncarea? Vine, iubitule! Iubita mea. Ce-ai făcut? Te uite, îți bagi joc de munca mea, de mâncarea și de farfurile cumpărate din profitul meu. Părul tău? Ce-ai făcut părul tău? Tati, acum văd, ți-ai vopsit părul. Eu cum să v-am vopsit, că m-ați înnebunit cu toții. Ia să-mi dea cineva o oglindă. Vai, arăți oribil. Arăți ca un... Ca un ce? Ca un... Michael, pleacă de aici. Ce dragă, ce... Arăți ca o cocotă. Cum să... Dar ce te crezi că ești mai seducător, așa? Arăți ca mamare când a luat o raznă. Ce te crezi tu, Bota Nova? Ce e în capul tău, bicu? Dă puțin oglinda, ia să vedem. Nu se poate. Nu, oglinda mea! Oglinda mea cea mai scumpă. Era de la Elisabeta. De la Ardă, da, mai bine zis de la mama. Te-ai dat cu vopseaua mea de păr, ai nebunit? Da. Ce te recunosc? E culoarea mamii. Exact la fel, uite. Nu se poate. Nu se poate, cum să n-am văzut? Eu cred că știu ce s-a întâmplat. Păi a intrat în baie foarte concentrat, gândindu-te la problemele tale de la garaj și pur și simplu ai confundat balsamul tău de păr cu tubul de vopsea al mamei. Păi, sigur că așa s-a întâmplat. Tu nu citești niciodată etichetele. Vopsea mea este deosebit de puternică, este... O să scadă părul. Părul ea conține peroxid. Tu știi ce e peroxidul? Ce? Este ceva care curăță chiuvetele și closetele. Ce? Mai că spune altfel, zice closete rău, closetoxid. Nu simți că ți-am decât la capul ești? Da. Dar cum să mă duc eu la garaj în halul ăsta? Dar ce-am să zică muncitorii? Uite, n-ai decât să porți o pălărie toată ziua. Poftim. Acum n-am să-mi scot pălăria, din cap cum o să mai scot? Păi nu pot să scot pălăria. Ha! Ce, nu poți? S-a lipit! S-a lipit pălăria! Ce cu să-l vai! Asta-te! Nu, lasă! Lasă, glumele proaste! Tu ai nebunit în dimineața asta? Ce ai dragă, ai trec! Deci aici, sus! Deci! Vai de cap! Ce faci? Păi să-ți... Ai milă de mine! Tu! Nu cu varbeca! Ce cauți cu varbeca aia de tus? Varbeca de tus, șerba! Nu, că mă scalpezi! Ajutor! Ajutor! Gura! Vai, în sfârșit, vai. Nici cei de la chirurgie plastică n-ar fi făcut o treabă mai bună. Vreau să vă spun ce a pățit un băiețel de pe strada noastră care și-a dat cu lipici universal pe deget. Pe urmă, știi ce a făcut? El a băgat degetul în nas. Vai, urât obicei, da, dar de ce urât obicei, mamă? Și tu te scobești în nas. Te-am văzut eu ieri în bucătărie, dar uite așa te scobeai. În bucătărie? Cum îți permiți? Simți-vă că vorbești cu mămica ta așa. Matilda, ce ascultă? Ascult ceva, dragă. Uite, domnișoara are o carte. Da. E Faulkner, un scriitor american. Ia două încoace. Un american? Un american, un iancheu, dragă. Și dacă e un iancheu, înseamnă că e o carte proastă. Ți-am spus să nu te mai prind că mi-aduci cărți de-astea proaste în casa mea. Uite ce fac cu ele. Uite așa. Nu, dată, n-o rupe, e o carte de la bibliotecă. De la bibliotecă? Da. Atunci foarte bine. N-ai decât să renunți la guma de mestecat și la înghețată și să strângi banii ca să cumpere o carte nouă în locul ăsta de vechi. Uite-a! Michael! Da, mami! Ia-ți mâncarea și marci la școală. Da, mami! Așa. Și tu, Matilda, tatăl tău a aranjat să te dea la o școală. Cea mai bună și cea mai severă școală. Școala doamnei Măgăroiu. Acolo o să-ți scoată fumurile din cap. Deșteaptă-o! Hai, dragă, hai să mergem. Da. Am auzit eu de doamna Măgăroiu. Aia nu e școală. E mai mult o cazană. Dar nu mă las eu cu una, cu două. Și zici că te cheamă Matilda, nu? Și pe tine? Lavinia. Eu Miss Hortensia și veche în școala asta. Nu prospătură ca voi. Ascultați la mine, fetele. Eu Miss Repetentă, așa că am ceva experiență. Asta nu-i școală. E militarie, lagăr de exterminare. Trebuie să înveți cum să supraviețuiești aici. Altfel, te-ai curățat. Bun. Acum, dacă tot ați venit, fiți binevenite. Mulțumim. Fetele, ați avut până acum oroarea să o întâlniți pe doamna Măgăroiu în carne și oase? N-am avut încă onoarea să o întâlnim. Suntem chiar curioase să o vedem. Am auzit o grămadă despre ea. Doamne, păzește să-i stai în cale. Urăște copiii. Zice că sunt bucățele de aluat necopt. Dacă scap cu viață după primul an în școala asta, sunt ceva șanse ca să supraviețuiești până la sfârșit. Dar foarte puțin reușesc performanța asta. Am văzut duzini părăsind școala pe targă. Ați auzit vreodată de călău? Ce fel de călău? Are unul adevărat? oarecum. Călăul este un dulap în biroul directoarei. Înalt și al dracului de îngust. Pe trei părți e căptușit cu cioburi de sticlă și e așa de strânt că trebuie să stai înăuntru numai în picioare. Dar nu te-a poți sprijini de ușă? Ai, nu fi proastă! Ușa e plină de sute și mii de ace pe care doamna Măgăroiu le înfige din afară cu mâna ei. Ai fost vreodată înăuntru, în călău, în dulapul ăsta? Oho, cred și eu că am fost. În primul trimestru m-a închis de 6 ori, de 2 ori câte o zi întreagă, în rest câte o oră. Și mai are și alte metode de tortură. Da? Da. Care? Ați auzit de aruncarea ciocanului? Nu prea. Măgăroaia a fost campioană olimpică la aruncarea ciocanului. Wow! Da, ăsta e un sport. Iei ciocanul de coadă, îl învârtești deasupra capului și zvârr, îi dai drumul. Da, câștigă ăla care aruncă mai departe. Măgăroaia zice că un băiețel de clasa 1 are exact greutatea ciocanului de concurs, așa că se mai antrenează și ea din când în când. Serios? Cum? Stăteam odată în banca mea din fundul clasei și mă uitam pe geam. Când, deodată, din clasa de la etaj, zboară un băiețel. Zup! Peste gardul școlii. Într-o grădină de zarzavat. Imediat se aude Măgăroiul. Zice, fier ar să fie. Mi-am cam ieșit din formă. Trebuie să mă antrenez mai serios. Pe băieți îi ia de picioare. Iar pe fetițe le ia de cozi. Detestă cozile. Cozi de cal. Ca astea ale voastre. Da, asta înseamnă că aici e un adevărat război. Da. E război! Bombe, grenade, crimă, atentat! Vor să mă omoare! Dacă îmi permite, doamnă directoare, eu cred că n-a fost decât o pocnitoare. Poate că ați confiscat-o de la un elev și acum v-a căzut din buzunar, ați călcat pe ea și... Cum îți permiți, domnișoară? Eu știu sigur cine putea să facă o asemenea treabă. O mână criminală, o fetiță din clasa 1, aia nouă, cum îi zice? Matilda o cheamă, Matilda Putregai, dar nu putea să facă una ca asta. E un copil excepțional. Excepțional, auzi, excepțional. O javră mică, asta e. Putregai, ziceai că o cheamă? Asta trebuie să fie fata domnului care ține garajul Putregai. Extraordinar, om. Un adevărat stâlp al societății. Și ce caracter! Un gentleman. Chiar ieri mi-a vândut o mașină aproape nouă. Zicea că a fost a unei contese care mergea cu ea la cumpărături numai o dată pe lună. Mi-a spus ce fel de poamă e fică sa. Ce s-a făcut? Nimic. A dat în tine cu cocoloașe de hârtie, nu-i așa? Nu, dimpotrivă, doamnă, dacă îmi permiteți, Matilda este un copil... deosebit, un copil foarte bun, doamnă. Auzi, copil bun, o fetiță, un vierme scârbos. Știi, domnișoară Fagure, am descoperit de-a lungul vastei mele cariere didactice că o fată obraznică e mult mai obraznică decât un băiat obraznic. Și în plus, fetele sunt mult mai greu de strivit. Să strivești o fetiță e ca și cum ai încerca să strivești o muscă. O musculiță bețivă. Îi tragi una și când crezi că ai nenorocit-o, scârboșenia nu mai este deloc pe acolo. Doamnă, dar eu cred că ați fost și dumneavoastră cândva o fată micuță, doamnă directoare. Eu? Niciodată. Mă rog, sau chiar dacă am fost, nu pentru multă vreme. M-am maturizat foarte rapid. Doamnă, Matilda însă e un copil deosebit. Îndrăznesc să spun... că e aproape o excepție. Știe să scrie, știe să citească, să socotească. Ar trebui să o avansați la o clasă mai mare. Ți-am înțeles exact planurile. Okay. Vrei să scap de ea? Nu. Ei, las că o aranjez eu. Un vierme, asta e. Am să o strivesc sub talpa pantofului. Trebuie să fii bestia aia mică de Matilda. Nu, doamnă, eu sunt Lavinia. Mă rog, n-are nicio importanță, tot javră ești. Ia, coada de cal, tocmai bine. Asta ca să știți și voi cine comandă în școala asta. Zuti, mortă frică! Madame Putrecai, dă televizorul mai tare să pot să-l urmăresc pe crimina lui Zaira. Dar uite cum stai în calea lui, lasă-mi pace! Unică sunt uita! Lasă-mi! Lăbușcă! Nu pe acolo! Cine-o fi? Da? Cine? La ora asta? Au venit să te ridice? Pe și eu, cum să de capul tău! Pe mine? Vrei ce-i face, du-te și deschide acum! Hai, du-te! Mă duc! Bună seara! Bună seara! Nu e dragă să mă vedeți! Bună seara! La ora asta? Ce e, doamne? Dacă ești una de alea care vinzi balsam pentru păr, să știi că nu cumpăr nimic. Ai greșit adresa. Nu vând nimic! Păi dacă nu vezi nimic, atunci lasă-ne în pace! Dar cine e tipa, dragă? Păi nu știu, nici așa, iau te sună ea. Domnule! Ce? Domnule, vă rog să-mi deschideți! Sunt învățătoarea Matildei! Cine e așa? Învățătoarea Matildei? Atunci, poate, da. Poftiți. Matilda, sigur, iar Matilda. A și dat de bucur. Nici n-am dat-o bine la școală, că ea se și apucă de prostii. Și dumneavoastră ce vreți? V-am plătit taxe, vă primește. Ia! Descurcați-vă cu ea, cum știți. Dar Matilda este un copil excepțional. Vă rog, las-o. Așa. Da. Dragă, mă rog, și ce dorești? Na. Păi, eu știu ce... Lasă, dacă televizorul a prins. Nu l-a prins. Dar ce am nevoie? Păi sigur că l-a dat. Mă prins. Filmul mai departe, că nu o să ne țină mult de vorbă, doamna... Domnișoara Fagur. Mă rog. Și ce s-a întâmplat? Eu sunt convinsă că știți. La vârsta Matildei, copiii de obicei nu știu să citească, nici să scrie și nici să facă socoteli foarte complicate. Așa. Ei bine, fica dumneavoastră este formidabilă. Ei, asta. Face socoteli cu numere imense, aproape instantaneu. Ce zbui? Și ce folos are să facă instantaneu socoteli când poți să-ți cumperi un calculator? Eu sunt convinsă că dumneavoastră... Noi ce? Ce noi? Noi? Că dumneavoastră ați învățat-o să citească. Și poate că Matilda a mințit când mi-a spus că nu prea vă omorâți cu lectura. Da, da, dragă, a mințit. Matilda minte de obicei. Dar în cazul acesta, într-adevăr, noi... Sigur, dragă! Păi sigur, nu-ți aduce aminte că eu citesc foarte mult, citesc... Da, da. Știi cum citesc automobilul? Citesc tot, din scoarță în scoarță. Revista aia cu poze, cu mașini, cu... din scoarță în scoarță. Dar fica dumneavoastră a citit un număr impresionant de cărți. Unele sunt chiar cărți pe care eu, la vârsta mea... Uite ce... Da? Tu că am uitat. Noi știm că aia mică mai citește pe ascuns. Dar să știi că nu o să-i mai permitem. De fapt, nici nu ținem cărți în casă. Cărțile astea sunt o pierdere de timp, sau... Și stai și praful pe el. Să știi, domnișoară Grangud... Fagure. Da, așa, mă rog, cum vrei dumneata. Să știi că eu nu prea sunt favorabilă fetelor care citesc. O fată trebuie să învețe cum să facă să arate cât mai bine, dragă. Să pună mâna pe un bărbat prosper și inteligent, așa cum este soțul meu. Așa, Zuzi, i-am zis. I-am zis. Așa că te sfătuiesc și pe dumneata să termin cu ABC-ul pe care îl predai tâmpiților și să te îngrijești să înveți să-ți dai cu un fard, dragă, să-ți vopsești părul, uite, așa ca mine, pe care arată mai bine de noi două. Cum ai? Poate de ea cineva. Mm-hmm. Uite, dragă, filmul ăsta la televizor. Uite, ăsta din televizor de acum, care îl vedem noi. Superb asta, criminală asta, splendidă. Pentru ce crezi că a luat-o miliardarul de nevastă? Pentru socotelile pe care le are în cap sau pentru... Dar Matilda, Matilda e un copil excepțional. Trebuie înscrisă, să știți, într-o clasă mai mare sau chiar, dacă nu, la universitate. Universitate! Am o universitate, să nu mai aud cuvântul ăsta blestemat în casa mea. Acolo, dacă nu vezi decât niște obiceiuri proaste. Toți care ești de acolo sunt niște derbete, niște... Nu-i adevărat! Nu-i adevărat, domnule Putregai! Dacă dumneavoastră vindeți o mașină stricată și clientul vă cere despăgubiri, Aveți nevoie de un avocat, domnule. Și avocatul ăsta e un absolvent de universitate. Așa că vă rog. Da, dacă e absolvent și ăsta de universitate, atunci vă rog, dacă... Vă rog, a? Ce? Dragă! Ce-i dragă? Au sinucis-o pe asta din televizor. Da, la lasă, la lasă. Vreau să văd filmul mai departe. Ușa e pe aici, domnișoară. Vă rog, vă rog, domnișoară. Da, nu mai are nicio importanță. Bună seara. Domnișoară, strugure, favore, cum ați zis? Grangure, dragă. Nu, nu, nu, nu, atmosfera asta e groaznic de încărcat. Mă întreb cum de mai rezistă doamna Măgăroiu. Cred că părinții fac presiuni serioase. Toți copiii povestesc părinților cum se poartă Măgăroaia cu noi. Da, probabil că mulți dintre noi se plâng acasă, dar fără niciun folos. Cum adică? Pur și simplu, părinții nu pot să creadă ce li se spune despre doamna Măgăroiu. Păi ăsta e marele ei secret. Ca să-și poată face de cap, nu umblă cu jumătăți de măsură. E atât de anormal ce face ea, încât nimeni nu crede. S-o luăm de exemplu pe Lavinia. I-ai spus mamei tale că Măgăroaia te-a luat de păr și te-a aruncat pe terenul de sport? Da, i-am spus. Și nu te-a crezut? Nu. Păi sigur că nu a crezut-o, altfel Lavinia ar fi avut și acum codițe. Sunt nebunesc dacă pricep ceva. Păi vreau să spun că Lavinia și-a tăiat singură codițele de frică să nu se mai întâmple. Și pentru că părinții refuză să o creadă, nu-i așa? Da. Măgăroaia! Bună ziua, doamnă directoare! Care e levul, Burtica? Tu! Așa, ieși în față. Ieși în fața clasei. Hai, până aici, atât. Nu? Vino mai aproape. Drept! Stai aici. Să te poată vedea toată lumea. Știi, distinse domnule Burtica, am descoperit un lucru foarte interesant. Noi doi avem gusturi comune. Nu-i așa că și dumitale îți plac prăjiturile cu ciocolată? Delicioase, nu? Mai ales cele cu multă, multă ciocolată. Așa e, delicioase. Vezi că știi, grasule, vezi că știi? Mă bucur că recunoști. Ei, în cazul ăsta, trebuie să-i mulțumești bucătăresii. Când un gentleman este deosebit de încântat de un fel de mâncare, atunci cheamă bucătărea sa și mulțumește personal. Un obicei cu adevărat nobil. Dar râmele mărunte, viermi grași care mișcă pe sub pământ, animalele ca tine, criminalii, mafioții, leprele, n-au auzit în viața lor de maniere elegante. Să vină bucătarea sa. Mamă, ce mai prăjitură! Are peste 20 de kilograme! La dispoziția dumneavoastră, doamnă directoare! Astăzi vă prezint o varietate excepțională de tort cu ciocolată. Are 6 etaje, conține 40 de ouă, 1 kilogram de nuci, ciocolată cu lapte, 2 kilograme, ciocolată albă, 1 kilogram, ciocolată albă... O să scape tava! Tot un kilogram, sigur! Destul! Pune prăjitura pe catedră, așa, în fața domnului elev Burtică. Uite-mă. Domnia sa dorește să-ți prezinte omagiile sale. Te rog, domnule elev Burtică, te rog să-i spui cum ți s-a părut prăjitura mea, pe care bucătărea sa mea o gătește pentru mine din ciocolata mea. Excelentă, doamnă directoare. Doamnă bucătărea sa minunată. Vezi, recunoști, va să zic că recunoști. Recunoști că tu te-ai strecurat ieri în bucătărie ca un spărgător și ai furat ca un criminal prăjitura mea pe care ai mâncat-o ca un asasin. Pentru care eu, apreciindu-ți gustul rafinat, ți-am pregătit această mică surpriză. Tortul îți aparține, domnule elev. Mie? Mulțumesc! Mult, doamnă! Doamnă bucătărea, să mulțumesc! Dar pot să-l iau acasă cu tot cu tavă? O aduc mâine! Nu! Nu! Nu m-ai înțeles, domnule elev! Trebuie să mănânci tortul aici, în fața clasei. Să demonstrezi bucătăresii prin fapte, nu prin vorbe. Cât de mult îi apreciez arta culinară. Bucătărea s-a suferit ieri din cauza ta, crede-mă. Hai, Să încep ce? Să mănânci prăjitura. Am calculat. Are 4.280.335 de calorii. Dacă mănâncă măcar un sfert, explodează. S-a zis cu burtica. Da. Nu vezi ce burtă are? Cred că-i în cap acolo 3 torturi ca asta. Ura! Nu te opri, nu. Fără pauze, nu. Lasă respiratul, închide, așa pățesc bandiții. Ura, vrea cineva să-l ajute? Doriți să vă mai pregătesc un tort la fel, doamne? Așa, hai, burtica, arată-i ce poți. Ura! S-ar putea totuși să reușească. Hai, burtica, mai ai puțin. Închide, linge tava, să nu mai rămână urmă. Lua! Gata, doamnă! A fost excelent! Mulțumesc! Vai, a leșinat burtică! Să vă ia dracu! Uite-o pe măgăroaia! Ce albă s-a făcut la față! Demonstrație de halit pe care am văzut-o în viața mea de bucătăreață! O clasă de criminal, delicvenți, minon, pericol public! Burtică, bravo! Ura, burtică! Uitați că își revine! Burtică! Burtică! Burtică! Burtică! Copii, trebuie să vă comunic un lucru foarte important și cam neplăcut. Doamna directoare Măgăroiu are obiceiul ca în fiecare zi să facă inspecție la câte o clasă. Astăzi va veni la noi. Și mai are un obicei. Vrea să găsească pe catedră o cană mare cu apă. Ei, cine se oferă? Eu! Matilda, am să-i pun o șopârlă în cană. Hai, doamne directoare, așa-i trebuie, bine-i faci. Hai, Lavinia, grăbește-te și aduc cana doamnei directoare. Am înțeles, domnișoara învățătoare. Să fiți cuminți, copii. Am înțeles, domnișoara învățătoare. Șase! Vine măgăroaia! Bună dimineața, doamna directoare! Vai, ce priveliște jalnică! Ce voci nehrănite, ce adunătură murdară! Mi se face rău că mă gândesc că cele 4 ore pe care trebuie să le petrec împreună cu voi sub același acoperiș, respirând același aer. Sunt convins că mămicile și tăticii voștri cred că au niște copii adorabili. Auzi, uite, capul meu. Ei bine, eu sunt aici ca să vă demonstrez contrariul. Întindeți mâinile? Când trec prin fața voastră, le răsuciți să văd cea mai mică urmă de murdărie. Așa, ca la microscop. Executarea? Da, așa. Da, tu? Da. Cum spuneai că te cheamă? Ninel. Ninel și mai cum? Ninel. Ninel și atât? Și cap ce crezi tu că pot eu să înțeleg din asta? Ninel. Numele meu este Ninel, iar pe tata îl cheamă tot Ninel, doamnă directoare. Superb, splendid, miraculos de extraordinar de frumos. Bun. Și când spuneai că te-ai spălat ultima dată pe mâini, elev Ninel? Nu mi-amintesc exact, probabil că a fost înainte de prânz. Probabil. Nu, probabil, sigur. Numai că nu mai amintesc precis, a fost înainte de masa de dimineață sau înainte de masa de prânz. Înainte de masa de seară, ieri sau... O bucățică de murdărie, un gunoi, o infecție, asta ești! Ce-i tai că tu? Gunoier, măturător, măcelar, crescător de porci, inghier, gropar, ce-i tai că tu? Doctor! Doamnă directoare, chirurg, un doctor foarte bun. El spune că suntem înconjurați de milioane de microbi, așa că o mică bucățică de murdărie nu cred că înseamnă mare lucru. Doctor, slavă Domnului că nu-i doctorul meu. Și chestia asta scârboasă de pe gulerul tău, ce-i? Fasole, da, nu? Da, dumneavoastră ați ordonat să fie fasole la masă, doamnă directoare. Și erați mult varză, vedeți? Pata asta de aici, mai jos e de la doamnă. Să taci din gură! Nu ți-am cerut să vă explici. Treci la colț, hai! În genunchi, să stai pe toși de nuci. Da. Așa, va să zică și zi mersi că nu te pun să stai în cap. Desparte în silabe cuvântul racheta. Ce fel de rachetă? De aia care zboară sau de aia de tenis? Bineînțeles că de tenis. Racheta. E un cuvânt format din trei silabe. Domnișoara învățătoare Fagură ne-a învățat cuvinte mult mai grele. Da, nu ți-am cerut părerea. Tu, ăla gras. Ăla gras de acolo. Cât fac 2 ori 7? Mă numesc Elev Burtica. 2 ori 7 fac și 16. Ba nu, 2 ori 7, că 7 ori 2 fac 18. Minte de găină, ardei umplut, caltaboș umflat. Dă urechile să te ridic până la tavan, ca să înțelegi că 2 ori 7 fac 14. Repetă după mine, hai! 14! Nu așa, pâine, nu așa. Spune corect de la un capăt la altul. Lăsați-l jos! Lăsați-l jos, doamnă directoare, vă rog, lăsați-l. Puteți să-i rupeți urechile, vă rog. Chiar asta și vreau. Nu are nimeni dacă îi rupi o ureche. Sau chiar pe amândouă. Hai, gânganie, repetă. 2 ori 7 egal cu 7 ori 2 egal cu 14, doamnă directoare, măcar. Și pe tine? Cum te cheamă animalule? Matilda. Matilda Putregai, doamnă directoare, dar nu sunt animal. O să vedem noi îndată ce fel de animal ești, măgărițo. Nu sunt măgăriță, doamnă directoare. Nu. Nu? Nu, tu ești Putregai, fata X-crocului care îți ține garajul, Putregai. Așa lepră de tată, așa lepră de fată. Credeam că am de-a face cu un gentleman și cândcolo, ce să vezi, un ordinar ca fiică-sa. Acum o săptămână am cumpărat de la el un superb automobil. Nou, nouț, zicea el. Și în dimineața asta, când veneam la școală, dintr-o dată aud o explozie ca de bombă atomică și volanul îmi sare din mână, mașina se răsucește, motorul se împrăștie pe șosea, bucată cu bucată. Norocul meu că nu m-am trezit în prăpastie. Chinion! Ce să mai spun? Un ex-croc ordinar. Ei, las că l-aranjez eu. Și pe tine, fetițo. Mai să beau puțină apă. Da. Fiți atenți acum. Așa. Da. Grim! Atentat, asasinat! Tâlharia la domnul mare! Ce porcărie! Ce porcărie! Ce-a fost asta? Parul meu, un crocodil, un aligator, un dinozaur! Atenție, doamnă, pun pariu că mușcă! Matilda. Matilda, saltă din două picioare când vorbesc cu tine, animalele! Ce-ai pus în cana mea? Scârboșie, nimică ce ești! Vipere ce ești! Cred că știi ce te așteaptă? Școala de corecție te mănâncă! Pușcăria! La spânzurătoare, direct! Cu mâna mea te duc la poliție! Acolo e locul tău! Să-ți putrezească oasele sub pământ! N-am văzut eu și-o până la napa dumneavoastră, doamnă directoare! Tocmai de-aia! Ești exmatriculată! Uitați-vă! Cana se mișcă singură pe catenă. Uite, Lavinia! Cana se duce către măgăroaie! Pare o cosăcată! Ce dracu se întâmplă? Ajutor! Ajutor! Cine a mișcat cana? Matilda, ex-matricula! Repus! Să mai pierd o clipă! O secundă! Din timpul meu prețios, în clasa asta blestemată! A plecat! Vă rog să vă strângeți lucrurile. Da. Cred că a fost destul pentru astăzi. Bună ziua, domnișoară Cana! Ați văzut Cana? Bună ziua! Matilda, ce faci, nu pleci? Aș vrea să vă spun ceva, domnișoară. Să știți că nu eu am pus o pârlă în apa doamnei Măgăroiu. Te cred, Matilda, sigur că te cred. O să mă exmatriculeze ca să mă dea pe mâna poliției? Nu cred. Mai exagerează și ea. Dar ați văzut Cana, da? Ați văzut cum s-a mișcat? E bine, eu am făcut-o. Mă tem că nu înțeleg. Am supărat atât de tare, știți, că m-a acuzat pe nedrept încât m-am concentrat și pur și simplu, cu forța minții, am mișcat Cana și am răsturnat-o peste ea. Buf! Uite așa! Îmi pare rău dacă am greșit. Tu, Matilda? Tu poți să faci astfel de lucruri? Păi nu știu de ce, dar uite, chiar pot. Câteodată îmi vine să mișc obiecte din loc, mai ales când sunt nervoasă sau, mă rog, să nu mă părăți, domnișoară, vă rog frumos. Fii liniștită, Matilda, te înțeleg perfect. Deși nu prea pricep cum... Știi? Tu ești o ființă puternică. Dar eu, cu toate că nu mai am de mult vârsta ta, am rămas la fel de neputincioasă în fața necazurilor. Nu pot să cred că dumneavoastră sunteți, cum să spun, la vârsta asta, singură în fața dificultăților. Trebuie să înțelegi, Matilda. Uite, am să-ți vorbesc așa cum i-aș vorbi unei prietene. Pentru că tu, deși ești atât de mică, cred că ai posibilitatea să înțelegi. Uite ce este, Matilda. Tu ai răbdare să-ți spun pe scurt povestea vieții mele? Sigur că da. Și dacă pot să vă fiu cu ceva de folos? Am 23 de ani. Mulți înainte. Mama mea a murit când eu eram foarte mică. Nici nu mi-o mai amintesc. Iar tata era doctor. Cred că era un doctor foarte bun. Știi, locuiam la marginea orașului într-o casă de cărămidă roșie. Tata era un om foarte ocupat și a adus-o ca să mă îngrijească pe sora mamei. Mătușa mea s-a mutat în casa noastră. O femeie rea, sunt sigură de asta. Știi, în prezența tatii era caldă, simpatică, dar cum rămânea cu mine, se transforma într-o scorpie. Nu știu de ce te plictisesc pe tine cu amănuntele astea, Matilda. Dar vă rog să-mi spuneți, e foarte interesant. Și cum îți spuneam, foarte curând a venit și a doua nenorocire. Când aveam 5 ani, tata a murit pe neașteptat. Pur și simplu azi era și mâine nu mai era. Așa că mătușa mea a devenit tutorele meu legal. Și în același timp a moștenit casa și toată averea tatălui meu. Dar cum a murit tatăl dumneavoastră? Nu știu, dar eu nu pot să cred. Dar așa spunea toată lumea, deși el nu era omul în stare să o facă. Se zice că s-a sinucis. Eram sigură. De ce? Nu are importanță. Și cum îl chema pe tatăl dumneavoastră? Martin. Doctorul Martin. Eu sunt sigură că mătușa dumneavoastră l-a ucis ca să ia averea. Nu, Matilda. Nu pot să știi niciodată. Și nu trebuie să acuz pe cineva când nu ai dovezi. Eu sunt absolut sigură că așa s-a întâmplat. Bine, și până la urmă ați rămas cu mătușa dumneavoastră. A, nu. Ea era tutorele meu și m-a încredințat la un orfelinat. Apoi, la 18 ani, a trebuit să mă angajez la școala asta. Muncesc aici ca să-i plătesc ei anii în care m-a întreținut la casa de copii. Că da, mătușa asta e un monstru. Cine e ea, de fapt? Doamna Măgăroiu. Măgăroiu? Da. Acum or să vină toți, și domnișoara Fagure și directoarea. Trebuie să mă concentrez foarte puternic de data asta. Sper că antrenamentele pe care le-am făcut acasă au să mă ajute. Nu e chiar așa ușor să faci ceea ce vreau eu să fac. Și știți ce vreau să fac? Am să scriu pe tablă de la distanță. Auzi, am aflat că iar vine Măgăroaia la noi inspecție. Vine Măgăroaia la inspecție. Bună dimineața, copii! Bună dimineața, domnișoare Măgăroaie! Am să vă rog să vă stăpâniți azi. Doamna Măgăroiu este deosebit de nervoasă. Da. Bună dimineața, doamnă directoare! Nicio bună dimineața! Tu, aia! Aia din ultima bancă. Spune tabla înmulțirii cu 3 de la coadă la cap. Dar învățătoarea noastră ne-a învățat tabla înmulțirii numai de la cap la coadă. V-a învățat pe dracu. Nu v-a învățat nimic. Nu e adevărat, doamnă directoare. Toți copiii știu tabla înmulțirii, dar nu văd niciun rost să-i învăț o spună de andoaselea. Cred că un profesor trebuie să-și învețe elevii să meargă întotdeauna înainte, nu înapoi. Oricum aș fi foarte curioasă să știu dacă dumneavoastră ați putea să spuneți un cuvânt pe dos. Să zicem, megalomanie. Cum îndrăznești? Ce impertinență! Am impresia că de astăzi ești concediată. Fantastic! Uitați-vă! Domnișoară! Domnișoară! Creta scrie singură! Uitați-vă la tablă! Ce-i porcăria asta? Cine dracu? Ce? Las că vă citesc eu! Ia uitați-vă ce scrie! Sunt eu, Martin! Dă-i casa și banii înapoi fetiței mele! Dispari! Altfel te omor cum ai omorât tu pe mine. Sunt eu Martin. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu poate fi adevărat, nu-i Martin, nu. Leșinat, măgăru! Leșinat! Să cheme cineva asistenta. Da, da, eu trebuie să o reanimăm. Cana cu apă, hai, cana cu apă. Uite, a venit doamna asistentă. Haideți, doamna asistentă. Am trei să vă și pasta. Cineva să o pună la podea pe măgăraia. Ia să-i fac eu o injecție cu seringa asta de cai. Tu ai turnat apa asta pe mutra ei? Da, da, eu. În curând! Au venit infirmierul și până la tată. Hai, aici, ăsta-i cadavru. Legați-o bine, că dacă se trezește, mușcă! Gata, au luat-o! A scăpat de mașină! Nimeni nu știe unde a dispărut de atunci. Nu, Matilda. Știi, nimeni n-a mai văzut-o de când a fugit din spital. Un profesor a căutat-o acasă, dar n-a găsit pe nimeni. Ușa era deschisă, așa că el a intrat. Dar nici urmă de doamna Măgăroiu. Și ce este mai curios, nici o urmă că ar fi locuit vreodată acolo. Toate lucrurile ei dispăruseră. S-a evaporat. Știi, între timp am primit o scrisoare de la avocatul tati. Mă înștiințează că s-a găsit adevăratul testament al doctorului Martin. Așa că n-am mai avut nicio greutate ca să-mi recapăt toată moștenirea. M-am mutat înapoi în casa părinților. Chiar te rog să-mi faci o vizită zilele astea. Cu multă plăcere. Știi, Matilda, trebuie să-ți mulțumesc din inimă. Fără ajutorul tău, aș fi trăit mai departe aceeași viață de mizerie. Și eu trebuie să vă mulțumesc pentru că m-ați susținut să trec într-o clasă mai mare. Profesorii spun că anul viitor s-ar putea să mă înscrie la universitate. Știți ce am citit? Am citit că inima unui arici bate de 300 de ori pe minut, în timp ce inima unui cal, care e atât de mare și de puternic, bate numai de 40 de ori pe minut. Nu e interesant? Ba da, Matilda, dar uite, am ajuns în fața casei tale. Da. Tati! Tati! Unde mi-ați pus casetele? Ce ați făcut cu toată muzica mea? Eu cum plec fără ele? Taci o dată din gură și strângeți boasele. Uite, dar unde sunt casetele? Dar truza mea de machiaj, nu mi-e truza mea de machiaj. Pudruiera de la Elisabeta, unde e? Cinci-a mă dat unul ăsta. Da, cinci-a mă dat unul ăsta, nu-mi contează cine. Hai odată! Matilda! Pune mâna și fă-ți bagajul. Hai, mai repede, nu vezi că ne grăbim. Dar ce-i cu voi? Plecați? Unde plecați? Lasă întrebările și strânge cât mai poți. Hai, Matilda, plecăm în Spania. Și când vă întoarceți? Dar cine a spus că ne mai întoarcem? Da, nu vreau să merg. Eu trebuie să mă duc la școală. La ce? Lasă-o dracului de școală și hai mai repede că pierdem avionul. Hai, Matilda. Nu înțeleg nimic, ce i-au fi apucat? Îmi pare rău, Matilda, credeam că știi. Toată lumea vorbește. Cum să-ți spun? Se zice că tatăl tău făcea afaceri nu prea cinstite. Știi? Cumpăra mașini furate, le schimba numărul, le vopsea, înțelegi? Lumea spune că are o grămadă de bani în Elveția. Dar ce-mi pasă mie de banii lui din Elveția? Vreau să rămân aici cu dumneavoastră. Te cred, Matilda, și eu aș vrea să rămânem împreună. Dar fără consimțământul părinților tăi, nu se poate. Nu? Bine. Nu. Mama! Mamă, te rog! Ce? Te rog, spune că mă lași să rămân! Ce faci? Rămân acasă! Pălăria asta mea de miah! Uite și pălăria mea de plajă! Hai! Ce să te văd? Tată, te rog frumos, spune că nu mă iei în Spania! Dar nu mă interesează, că eu pornesc mașina! Hai, gata! Hai și Matilda! În Spania sunt castele! Hai, Michael, Michael! Asta ne lasă pe aici! Hai mai repede! Hai! Dacă ea vrea, lasă-o, dragă, să rămână și... Hai! Hai că pierdem avionul! Hai. Sper că rabla aia să-i țină până la aeroport. Ați ascultat Peripețiile Matildei, traducere și dramatizare radiofonică de Alexandru Pleșcan după romanul Matilda de Roald Dahl. Au interpretat Claudia Cărămidă Revnic, Alexandrina Halic, Sibila Oarcea, Cornelia Pavlovici, Florina Luican, Boris Petrov, Anca Zanfirescu, Mirela Busuioc, Liliana Mocanu. Redactor, Crenguța Mihaela Manea. Asistența tehnică, Paula Radu și Corina Ionescu. Regia de studio, Mihai Barta. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Cornel Todea. Thank you.